شبهاتو د شبهاتو او خاص کر پر رسالت باندې چې مخ کې وي دا قران په د باندې په یو ځل ولې نازل نشو موږ منلې او په یو ځل نازل شوو هغه جواب شو چې دې کې ډېر حکمتونه دي چې هغه حکمتونه په یو ځل نازلولو کې نشتا او الله خو هغه کارونه کوي چې هغې کې حکمتونه وي بے آیت کې د آخرت تخویب ذکر کړو چې ډېر خلق وي جمع کیږي وا په مخونو باندې جهنم ته نروکو کې داغي تفصیل شروع کو او تقریبا دو قومونو حال فرعونیان قوم د نوح علیہ السلام عادیان سمودیان اصحاب الرس وقرونا او لقد اعتوا على القرية اشپگو قومونا ذکر کئی چاپ مخونو چرا جمع کی گیا و دا خلق و لقد اعتینا موسى الكتابا یقینا انگور کرو موسى علیہ السلام تا کتاب تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا امنګا مرګرکو د دسر رور د هارون علی السلام چې د زومت امداد یې کو دسر په دې مسله کې مرګرتیا کولا وزیر بوج اوچتغن کی طویلش دا دکه چه موسیٰ علیہ السلام سوال کردیو چه اللہ تخما لیگی دا سیو ظالم او جابر پاتشاہ تا آخو بمونگارو خبری تا پریندی خودمان رور هارون علیہ السلام چه دی و افصح منی لسانا هغه په جبا کې ډیر زمانه صفا ده نما سره مرګره کا کچرتا زما په خبره کې خلق ته گنجائش پیدا شي نه به وضاحت کوي په خبرو کې دا تجربه ډیر ده نو صلی الله رب العزت ورګره د قرآن ناشنا ترتیب دی د مخ کې وی چې موږ ورکړو موسی علی السلام له کتاب د ډیر رستو خبره ده ډیر رستو چې موسی علی السلام سلویخ کالا فرعون ته دعوت ورک او غو نمانو بیوتا ساحران راج مکلو چی توم سحر که امون سرمشتا امو صلی اللہ علیہ السلام پاگی کی کامیاب شو او غطول ساحران و ایمان راوڑ مرگری شو او بیوتا اللہ رب العزتوی چی زبس دغا دیر دی کار سمر دی دیزان سرکا ازد مصر نزا د مصر نزا چې دا فرعون لکوټی په آرام وختیر کې د خپلې بادشاہ په خوږو پوژیو زته نه ماته نه روان شو د شپې ته نه روان شو ادا فرعونیان چې خبر شو نور پسې روان شو او یې نه پریدو نو بس هلاک شو الله دریاب کې دوه لسلار جوړ کړل بنی اسرائیل سره د موسی علیه السلام نه پوره واته اجی فرعونوان نو تراکوس شو نو اللہ پی اوبر اخلاس کی غرق شو نو موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیل نو لار یو لوی صحرا تا چغیتا صحرائی سیناوی تا عربو مغیتا لار اگه که حیث چه نو بوی نظر غنوه نو باکی ده سوری انتظام نو اللہ رب العزت اگه باند وریز سوری وکو دیوی گٹی نیوال دولس چی نی روانی کلی او من او سلوه ناشناشیو من او سلوه دیوال ده خوراک ده پارا نازل کرد دا رستو بیاد دین پس اللہ موسیٰ علیہ السلام تاوی چه تراشا کوئی طور تا چه کتاب راوڑی آرس ختم موسیٰ علیہ السلام لارو سلوی خرزی چلی ویستاو کتاب راوڑ سمرا رستو اقران دل تمخ کی ذکر کرده قرآن خپلی او انداز دیخوا یقیناً ورکڑی ام موسیٰ علیہ السلام تا کتاب امونگا مرگر اکڑی او دد سر رور دد حارون علیہ السلام وزیراً دد معاونت کونکے دد سر مرگر تیا کونکے وقل نظابان ویمونگا چلار شہدوانا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا أغي قوم فرعونيان تا جدرو جنقلی دی آياتنا زمون مونگو تا دیر دلیل نخولی اذا قبل قدرت نخی نشانی فاغی نمانی نالاوی چوی نمان لا تکذیب اوکو فدمرنا هم تدمیرا پس تباکلمون دی لرا پورا پتبای سرا اس سوک تپاتی نشو دا یو قوم جهلاک شخا و قوم نوح دمرنا دلان دی دخا دمرنا تباو برباد کمونگا قوم نوح علیہ السلام لما كذب الرسل اسنا اس الله سكنا لكي ذا غيد بدملي بوجبان او بدملي او جرم دقا يو دي مخكيوم وي كذبوا بآياتنا دلتم لما كذب الرسل كلا جذروا جن يكل بيغمبران غور سوال دي چ قوم نوح علیہ السلام ته خو صرف نوح علیہ السلام راغلی و نور خو نو راغلی نا خو یو وکنه دلته قرآن وی کذب الرسل پیغمبران دروغجن ادا یو ځین ارزه کې قرآن دقه سوی ښه پیغمبر یو لیږلی قوم ته او چې الله د هغې نه مونږ ته بیان کوي نوی پیغمبرانی در او جن کلو دا جمع اولی یادی دا زکان دا طولو پیغمبرانو مسئله یو و دعوت یو چیز اللہ توحیدو دا طولو نو دیو پیغمبر در او جن کل دا طولو پیغمبران در او جن کل دکه چی دعوت خو یو و کنخا دی زکاوی کلا چی در او جن یکل پیغمبران اغرقناهم ذیم داس هلاک کلو چی غرکم کلل فرعونیانم پوبو کی غرق شیو فقط دریاب حدیبان دی خود دمکی و دا اسمان عبر آلی ریر بی حدا و بی انتحا غرق لمن دی لرا و جعلناهم للناس آیا قوم گردول ده خلق ده پار عبرت دارم بی قوم چی با دی عذاب راغ لیتا نوح علیہ السلام ده قوم نمخ کی سوکونه نو عذاب به بچاره ده. دا خو زه د قوم سرکشی او شرک شورو کوم دا لومبی قوم چې الله هلاک کړه. او می ګرځو دیل را د خلقو لپاره عبرت آیتن دغه ټول دنیا کې مشهور ده کنه چې طوفان راغلی او طوفان نوح طوفان د الله او د نوح علیه السلام وخت راغلی. اځم آیا اصل کې اکیشته ته وي چې الله د دې لپاره ذریعہ د نجاتو ګرځول او تر اخره پورې کشته پرته واخا ګورو ته ځکه حدیث کې راځي چې صحابه کرام وجودی غر باندې دا کشته تختی لیدلې وي او یا نام للناس آیا نا دا خلقو دا پارا پورا عبرتو کنا عبرت دغی توی چتی او شیطا او گورنو سوچ با دی واخلی فکر با دی واخلی چی اللہ دا نوح علیہ السلام جوڑا کردی وا او تا پو بو کش پگ میاشتی گردی دا وعتدنا للظالمین عذابا علیما دا دی موجودو توی رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې چلا یې مون تیار کړی دی د دې ظالمان لپاره عذاب دردناک کدی دنیا کې پیران شي آخرت خوشته ده کنه زیم نشي خلاص دې الله او زما د عذاب نه وعاد و ثمود هلاکلمونګه تباکلمونګه عادیان قوم دهود علیه السلام او سمودیان قوم صالح علیہ السلام بمختلف عذابونو سرخا عادیانو باندی سیلی رالا دکا غیر دیر درانو کنا نوچه تیک لخا سمودیانو باندی چگا وویلش جبریل علیہ السلام زلو نیو چاو دا اصحاب الرسیم او اغا قوم چه کوئیوالو کوئی دیر مشورو یو قول دادی چه داد شعیب علیہ السلام قوم یادی سکت آغی پا مدین کی کوئیو کرنا ٹھول قوم بد آغی نو بچلو لی آغی تیر رسوی لی رسل کچا کوئی توی خواه نقام دو شعب علیہ السلام حلاک شکن داغت حلاکت ناشنا حالو گرمی پی رالا گرمی نخلق و کارون پری خودا و کورون تن نواتا نکورون تا چن نواتا نو اغا بٹایوی بیا په منډه را بار شو زه یو ته نو معلوم چې خدای چې کوم په لوته دا خور دی دی کې وی توره توره وریا زرال چې یو کاته نو ټول را منډې کړې وی راخو بندار یا نو خدای په مهربان شکر دې چې دا وریا ټول دا غیلان در اجمه شو اده باری نا پی اور واری دا سکار شو کنخا دیل ادا سے عذاب ورکلیو اصحاب الرس دویم قول دا دی چدا صاحب یاسین یادی صاحب یاسین چاگر دا پیغمبرانو مرگرتی آو کلاو قوم تا بیان شورو کو شورو کو ناغی پی راجم شو نا پخپوکی تی نساوی استا دا پاس دا پیو گردی دو گردی چې هغه سره ډېر ظلمونه کړی دي. نو بیا وی کوی تا وغورځاو اصحاب الرسل. بس اللہ تعلم دے چی کم قوم تے نمرات دے خواہ. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا او ڈیری پیڑیں اللہ ایمون حلاکڑی دی پدی میان میان کے ڈیر آدیان و سمودیان نفس در شعیب علیہ السلام پوری دی فاللہ داغی ذکر نا دیکھڑے قرآن کی دیر قومنا پسونو خوا وکلن ضربنا لہو الامثال اللہ وی ہر یو لمنگا بیان کریو مثالونا و دلیلونا دقا سیم نو پریخی اللہ وی پیغمبران امور تلیگلیو اگی والا دعوت ور کریو اگی و تہر قسم خبر کریو و وضاحت کریو امر بالمعروف او نهی عن المنکر یې کړو. عقلی دلیلونه معجزات ته پیغمبرانو ان څومره چې دی او قوم د هدایت لپاره ضرورتي الله وي دومره ما اغیلا اسباب د هدایت ورکړو. دغه سنوا کلن ضربنا له الامثال هر یو لپاره مون بیان کړیو مثالونه او وی نمننو او کلن تبرنا تطبیرا او هر یو مونگا هلاک کړی دی پورا په هلاکت سره. اخری قوم عربو ته الله وی چې ګور هغه نور که تاسو نوینه عادیان سمودیان تاسو نه بیرته دي دا یو قوم استادو پا لار کی دے قوم دا لوت علیہ السلام تا سو چی شام تا زینوم دا غوم لار دا چی واپس رازیم دا غوم لار دا دے رازی پی نو نگو رہے تا سو عبرت ناخ لے چی دا وہ کلیو وہ اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام راو لے گا او یو وزر و تعلم کو دمرے اوچت کلوئی چی ملیکو با دسپو غپا راو رے دا و دبانگیانو پانگو نبی راو رے دا اسمان تینی دیکھنا اب یاد آگا دینا الٹا کلو او په پی د پاسا شوی اوس هغه وبوم وی ولار دی هغه څخه زهریله وبدی وی د پاسا مرغیم نشی تیرې ده او الله عرب توي تاسو نه وینئ نو عبرت نه اخلي چې دا ولي هلاک شو. ولقد اتوا علی القريه التي او یقینا راغلی دي دا عرب پاغي کلی باندې ام ترت مترسو چی باران شو یو پا دی مانده باران دکانو یو پا لزمکا پا برات لیا روانو پا لیف کی ناستو اول پا لزم پاس بکانی وریدو عذاب چی رازی دا اللہ اگر بیاد آسی نی خوا. ام ترت مترسو اولم یکونو یرونام ولی ندی دا عربو چوینی دی لران راندقو ندی خیوینی بلکل اڑو اڑو فکر کے نرازی دا ولی بلکانو لا ارجون نشورا بلکی دا داسی او قوم دے چی دی امید نساتی دبیا جواندن اگی قیامت پا کی دیر نمانی نو او با بیا بیا بیا وی کنا چه زا کننا عزوام و ترابن چه روکی شو و خوری شو اینا لما بحسون اون با بیا جوندی کولی شو نا آوی دا روکی دا خور بیانش جوندی که دا لیر جونن شورا ادم مسلمان خدا عقیده ده مسلمان چې مونږ عقل پسې نه ځو عقل په دین کې مستقل نه دی مستقل قران او سنت دی بس چې هغه ویلې دي نو زمونږ په یقین دی زمونږ په ایمان دی او مونږه هر سار چې د خوبه پاسو نزق قوایو چه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا ویلیه النشور تا همگا قیده دا قیامت خکارکو کنفا ولقد آتینا موسی الكتابا یقینا نمر کلیو موسی علیہ السلام تا کتاب تورات و پیوز الباندی دا جواب هم دیده مخی خان جزیوی پیوز الراغلی بینو الله وی غچ پیوز دل راغلی وغچ او مانا اغچ او مانا اے خو طول ایسی ایسی کو نظان نے پکیلی که لکڑل خوا او گرزولی ومنگ دد سران رور دد حارون علیہ السلام وزیرن بوجو چتا انکے امداد که انکے وقل نظہبا وی مونگا چلال شاید وار ارونا الالقوم اللذی کذبو بی آیاتنا الالقوم اللذینا حقی قوم تا چی در رو جن کلی دی آیاتنا معجزات زمون ان دا اقا قوم حال بیانی چی دا قوم سوکو وی دا اقاو کنا چی نه معجزات و تا اللہ ورکلی و اقی در رو جن کلو نه معجزات گورا فدمرناهم تدمیرا پس حلاک لمن ذی لران پورا پا حلاکت چرست بیاوئی سور مومن کے چسر قیامت پوری سہارا و ماخام اگی پور باندروان دکولیشی یعرضون علیہا غدو و عشی او کن عذاب پشتا دے کرنا دا برزخا نو تر قیامت پوری او چی قیامت شی نیلان باوشی چی ادخلو آل فرعون اشد العذاب اس جہنم تا بودے سنتر تا بودے دا عذابو ندی بس وقوم نوح لما کذب الرسل او ذا هلاك کمون قوم د نوح علیہ السلام کلا چې دروغ جنې کړل پیغمبران اغرقناهم ذیم غرقل طوفانم پراوستو وجعلناهم للناس آیه او هم ګرځول د خلقو لپاره عبرت سورہ هود کی تفصیل تیر شو چې نوح علیہ السلام پر یاد وکړي چې ربا دی خو ایمان نراؤڑی نه نیم سوا کالا توبت میو تا دعوت ورک ازا پتا میما چی کدی پیڑای که پاکی سوک سم پیدا شو کدی پیڑای که پاکی سم پیدا شو نه پیڑای تیری شو یو پاکی پیدا نشو اللہ رب العزت و تاوی چی کشتای جوڑاوا بس نیل پل کا نوح علیہ السلام کی ناستن کشتے جوڑو لے عدیب چی دیوڑا برالا نو بے خان دلو بی بے کانا نبیین وسوارا نجیان دے پخا پیغمبر وہ ترکان شو خاندل بے اکل بے وطوی دا سل جوڑا ہے او بخو چرتا پا نظر نخ کاری ادا او خلق بول جوڑی نوح علیہ السلام ورتوی چی خیر دے تاسو خمونگ پوری وست خان دے او زمونگ وقت با عمر آشی خان چی تاس دا بول بولا کئی کوئی کنن نمونگ در پوری و خان دو خان تو بس کشتے جوڑا شوا نوح علیہ السلام تا اللہ ویلیو چې د طوفان علامه بدایي چې په تنور کې به وبراوځي او براوته او شابه خیجه کشته تا اسوکو بس نوح علیہ السلام دا غدری زامن سام حام یا پس سام ابو العرب دا عربو پلار دے او حام ابو الحبش والسودان او یافس یاجوج ماجوب ترک او سقالیہ نوی داغا اولاد دخوا دا یافس دا اولاد بلاغان او داغی خضی داغی انگوران دا نوح علیہ السلام خوا تا قونو صحیح قول دار او اصلو رمزیه چیو کنعان خانو کنعان خان آپا لولارو خدا اولاد محبت خوڑیر زیادی کن نوح علیہ السلام ارتاواز که یا بنیر کم معنا یا بچیا کشتے تراخی جا تخو اروح کافرانو سر ناس تخنن و سر مکینا اگر پیلا دا یقین نو چی دے کافر دے خوی نا دی سر ناس تا اولاد کینو تو را پتاو دنو اگر توی نا زبا دی غر تاو خیجی من دا با سورو بوی اما با بچ کی خوا او حال بین اوم الموجو چپرالا کنعان غرق شو او کشتے برا لارا خوا اللہ پل خواہ کئی آدھا چاہ خواہ نہ کئی اللہ پا دی پی جن دی شیخان شیخ پل خواہ کئی کنی نوح علیہ السلام دیری چگے والی ارستی بیاویلی اندھا چی عربا کنان خوزمازیو اتا وعدکڑی و جزتا اہل با بچکوما اللہ رب العزت وی تدخ پل زید حال ننے خبر کنا گورا دیکھ استاد اہل ننو کنا خوا رستو بیا خبر شکا او دا دا اللہ عظمت و استغناء دا خوا دا قرآن کی راضی بلنور کتابنو کی دا خبر نشتا خوا وکلن واتدنا للظالمین عذابا علیما منگ تیار کرے دا دی ظالمان دا پارم عذاب دردناک لکڑی دیمگا عادیان او سمودیان او اگا کوئیوال خلق و قرونم بین ذالک کثیر او نوری پیڑے پدی میند میند کڈیری و کلن ضربنا لہو الامثال ہری علمان بیان کلیو مثالونا او دلیلونا او نصیحتونا ہر قسم وکلن تبرنا تدبیرا او هر یومنگا حلاک کرده پورا پا حلاکت ولقد آتاو علی القرية التي او یقینن دا مشرکان دمکی زیرازی زیرازی تیری گرا تیری باقی کلیبان دی امترت مترسو چی باران شو باقی بانده باران دکانو افلم یکونو یرونا نولی نزیدی چووینی اغیل را پا نظر دا عبرت اسی خووینی خو بالکل عبرت سنناخلی چی دا سدی دا سوکو دا ولی حلاک شو دا سوچ نشتا خنقا بلکانو لا ارجونا نشورا بلکی دی امید نساتی دا بیاجواندن دا قیامت نے انکار کی کٹول نے نباز پکی دی یغی بیا جوندن نشتا چی خاور شو اڈوکی شو اینا لمخرجون انگو بیا رہستے شو